ونستغفره ونسترشده ونستهدي ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. تكيندليا ما كتاب أحكام الجنائز leo inshaallahu ta'ala tutaingia katika mlango wa tano. Kwa wale kwenye vitabu watizame ukurasa kitabu nambari 22 mlango wa tano. Tutakayo jifundisha katika mlango huu, wayajibu ala aqaribil mayyiti, na ni wajibu juu ya watu waliomkurubia maiti, haina yablughuhum khabaru wafatihi, wakati itapowafikia wao habari ya kifo chake, yamewajibika juu ya watu hao amrani mambo mawili. Al-awwalu, jambo la kwanza, as-sabru, litakiwalo ni kusubiri. Ule ni msiba, si jambo la kufurahisha, na msiba wenyewe yategemea hali ya kuondoka yule mtu. Kuna wanaotarajiwa kwamba wakati wote wanaweza kuondoka duniani kutokana na ishara na alama ya umri mkubwa na kuumwa siku nyingi, na pengine mauti kwake ni kipumziko, pengine hasa, maana hata kama ataendelea kuwa hai, ule uhai kwa hakika unakuwa hauna faida tena, na yeye haoni, hasikii, kila kitu hapo hapo kitandani. Kuna wanaotarajiwa kwamba saa ya kuondoka duniani yuko chote tafika, lakini kuna wanaoondoka duniani wakiwa wabichi, bila matarajio, kwa mshtuko, kwa mshangao, kwa fasaha, bila ya sababu ya kifo, kama ajali hivi hivi tu. Kwa hivyo unapotokezea mshindo kama huo, unakuwa ni msiba kwa hakika, na nyoyo hushtuka za viumbe, na hapo ni pala pagumu pazito. Kuna hatari ya mtu kuvunja imani yake, kuna hatari ya kufanya ovu bila kiasi kwa sababu ya msiba ule. Kwa hivyo kitakiwacho cha kwanza, as-sabru, ni kusubiri. La pili, waridha bil qadari, na kuridhia kwa hiyo kudura ya Mwenyezi Mungu aliyoipitisha. Maana mauti ndio usawa wa viumbe wote, wamewekewa usawa. Hakuna mfalme, hakuna raia, hakuna tajiri, hakuna maskini, hakuna kiwete, hakuna mwenye miguu. Hilo jambo limekuwa sawa sawa, tena mpaka mitume, mpaka malaika. Kullu man alaiha fanin, kila walioko katika mgongo wa ardhi watamalizika. Wayabqa wajhu rabbika dhil jalali والإكرام. إتيسلي نذات يا ملاوكو من يتكفو نشيوك كبا. كل نفس ذائقة الموت. كلا نفسي نينيكو أنجا موتي. المرادي usawa uliowekwa na Mwenyezi Mungu katika mwana mauti ni qadar, kudura. Anatakiwa mwenye kupata na msiba, hususan jamaa wa maiti, jambo la mwanzo katika mawili, asabru, ni kusubiri, waridha bil qadari, na kuridhia kudura ya Mwenyezi Mungu. Likaulihi Taala, na hayo ya kusubiri na kuridhia qadari ni kutokana na kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema, walanabluwannakum bishay'in minal khawf, na tunaapa ya kwamba tutakujaribuni viumbe wetu kwa jambo lolote lile, kuanzia khofu, walju'i, na njaa, wa naqsin minal amwali, na upungufu katika mali, wal anfusi, na upungufu katika nafsi, wathamarati, na upungufu katika vyakula kama matunda, na wengine wamesema thamarati ni watoto vile vile. Wabashiri sabirina, lakini haya ni mazito, haya ni mambo magumu, huu ni mtihani. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wabashiri sabirina, wabashiri khairi watakaosubiri, alladhina, wenye kusubiri, ambao idha asabatuhum musibatun, wakati unapowasifika msiba wowote, qalu, wa hufanya istirjai, hufanya istirjai, wakakimbilia kwa Mwenyezi Mungu kwa kusema, inna lillahi, sisi sote ni milki ya Mwenyezi Mungu, wa inna ilayhi raji'un, na hakika sisi kwake yeye Mwenyezi Mungu ni wenye kurejea. Basi Mwenyezi Mungu anatoa natija ya kusema hayo, kama mtu anayasema hayo kwenye ulimi na kwenye moyo wake inasadikisha hivyo hivyo, ulaika alaihim salawatum min rabbihim, wao juu yao kuna miminiko wa rehma zitokazo kwa Mola wao, wa rahma, na rehma zaidi ya rehma, maana salawatu ni rehma na rehma ni rehma. Kuna mmiminiko wa rehma nyingi na rehma zaidi ya rehma nyingine. Wa ulaika humul muhtaduna, na hao ndiyo wenye kuongoka. Aya hiyo ni mashuhuri, inapatikana katika Suratul Bakara kuanzia aya nambari 155 mpaka nambari 157. Walihadithi Anas ibn Malikin, na jambo la kusubiri na kuridhia kudura ya Mwenyezi Mungu vile vile linathibitishwa kwa hadithi ya Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kala, amesema Anas, marra Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimra'atin, alipita siku moja bwana mtume kwa mwanamke, inda kabrin, ambaye yuko mbele ya kaburi, wa hiya tabki, na mwanamke alikuwa analia, na kilio chake hakikuwa kwa kubujika machozi tu, bali alikuwa anasema maneno ya kuomboleza. Faqala laha, bwana mtume akamwambia yule bibi, mama we, ittaqillaha wasbiri, mche Mwenyezi Mungu na usubiri jua lilokufika. Hayo unafanya hapo sasa hivi haifai. Ittaqillaha wasbiri, mche Mwenyezi Mungu na usubiri lilokufika, bora ustahamili na hivi na hivi. Fakalat, yule mwanamke akamwambia, ilaika anni, shughulikia yaliyokuhusu na uniachie mimi na mambo yangu, nikuhusu nini? Fa innaka lam tusab bi musibati, kwani wewe hukufikwa kwa msiba kama nilo nao mimi. Hivyo wewe unadhania kama angekuwa mwanao huyu wewe una, alafu atokee mtu akwambie hivi hivi na hivi, na kwambiaje bwana, shughulikia lako na uniachie mimi, kwani wewe hukufikwa na msiba wangu? Qala, anasema mwenye kusimulia hadithi hii Anas ibn Malik, walam taarifu, mwanamke kamjibu hivyo mtume hali ya kuwa hakumtambua, hakumjua anaosema naye ni nani. Na hiyo ndiyo hatari ya mtu usiyemjua humthamini, na ndiyo maana tumezungumza katika darasa iliyopita ya tafsiri ya Qur'ani juzi, msingi madhubuti utakiwao kwa Muislamu ni kujifundisha elimu ya tauhidi kwanza kabisa, halafu ndo ataweza kujenga imani ikawa ni nguzo madhubuti zimekaa juu ya msingi wa tauhidi. na baadaye juu kuna kuja jengo ambalo litatengenea vizuri la amali salih, kwa kuwa chini kuna msingi mzuri na imani imekaa pazuri, basi amali salih inakwenda vizuri. Lakini ikikosekana maarifa ya tauhidi ndani yake, tauhidi unajisomesha kumtambua Mwenyezi Mungu, unajifundisha kuwaamini malaika, unajifundisha kuwaamini mitume, unajifundisha kuwaamini siku ya mwisho, unajifundisha kuwaamini vitabu vya Mwenyezi Mungu katika tauhidi. Hayo mambo kama hayakujulikana vyema, hawezi mtu kuyathamini, kwa sababu usiyemjua humthamini. Kama kitabu cha Mungu hukukisomea vizuri ukijua kina madhumuni gani maneno yake, basi utaweza kukithamini, utakichukulia mzaha. Kusoma kwake utakisoma kwa kurusha rusha tu kondoo njiani. Na mitume kama hukuwatambua vizuri asili yao, namna yao, hikima yao, Mwenyezi Mungu anavyowaeleza na anavyotaka waaminiwe, unaweza kuchukulia jambo rahisi kuhusu mtume, ukajisemea utakavyo kuhusu mtume. Na vile vile Mwenyezi Mungu amefundisha katika tauhidi kuwaamini malaika kwa hakika yao na wadhifa wao aliyowapa Mwenyezi Mungu. Kama mtu hakuwatambua malaika walivyo, anaweza akadhani anavyotaka mwenyewe. Na mwisho akaimba nyimbo hasa, nashindwa na mali sina, ningekuoa malaika, yani malaika akamfanya mwanamke angemuoa kabisa. Kwa sababu ya kutokumfahamu malaika ni nani. Kwa hivyo inahimizwa sana watu wajifundishe, watu wajue. Huyu hakumjua mtume, si kama hakumjua kwa sifa na nini, hakumjua mpaka ile sura yake, mpaka ni nani. Alipata kumuona, ndio akamtamkia maneno ambayo mabaya sana. Maneno haya ya kumtamkia mtu yeyote mwingine wa kawaida ni makosa, watilia mbali cheo cha mtume kilivyo. Wakati mtu anakunasihi katika dini, ittaqillaha wasbiri, mche Mwenyezi Mungu, ulifanyalo hapo halifai, wewe itakiwapo usubiri. Jawabu aliojibu ni mbaya. Ilaika anni, shughulikia lako, yani tazama lako, uniache mimi, nikuhusu nini? Fa innaka lam tusab bi musibati, kwani wewe hukufikwa na msiba wangu mimi. Anas anasema lam taarifu, yule mwanamke hakumtambua kama anomsemeza vile ni mtume. Faqila laha, alipoondoka mtume pakasemwa sasa kuambiwa yule mama, bibie, unamjua uliyemjibu maneno yale ni nani? Kwa nani? Huwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wewe ni Muislamu, hivyo uliyemjibu maneno yale ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Do. Hapo mwanamke akajijutia na akajua kwamba ameingia pahala pabaya, amepata dhambi kubwa. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an anasema, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'dha au kadua ibaadhikum li baadhi, msijalie wito wa mtume au kusema na mtume kama sawa sawa mnavyozungumza wenyewe au kama sawa sawa mnavyoitana Saidi, Juma, Shabani. Hapana, yeye daraja yake nyingine kabisa, kwa unyenyekevu, kwa heshima kubwa. Ya Rasulullah, unapotaka kumwita, unamwita kwa daraja ya cheo cha utume, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na sio ya Muhammad, na sio ya fulani ya fulani. Mwanamke yule baada ya kuambiwa ule mjibu ni mtume, fa akhadhaha, yakamchukua yeye mazito, mithlul mauti, mfano wa mauti, yani kitu kilicho mfano wa mauti ni kuzimia. Mwanamke akazirai pale pale, akapata shock, pressure ikapanda, akujijua, kaanguka chini. Alipopata fahamu, la kwanza kabisa alolifanya, fa atat baba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akautafuta mlango wa nyumba ya mtume, lazima ende kaangukie, lazima ende katake radhi. Sasa zisije zikateremka aya za Qur'ani zikawa zinasomwa, ila antakuma saa, akawa ameingia pahala pagumu, mbio mpaka kwa mtume. Falam tajid indahu bawabina, na wala hakukuta kwenye mlango wa nyumba ya mtume walinzi, kwamba labda haonekani, hapatikani, mpaka kwanza uulizwe wataka kuonana naye, kwa shida gani, watoka wapi, namna kama hivi. Alikuwa mtume rahisi sana kumuona Muislamu yoyote yule. Alipotoka faqalat, akasema yule mwanamke, ya Rasulullah, ewe mjumbe Mwenyezi Mungu, inni lam a'rifka, mimi nimeyasema yale kule makaburini ulipopita, sikukutambua, sikukujua ya Rasulullah, nimetamka maneno mabaya, najuta. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akamwambia, mimi kama binadamu sina neno, nakusamehe na nilikuwa nikijua kwamba hukunitambua, lakini kuna kitu umekipoteza mama, kitu chenye thamani, kitu kizito, ni jambo la kusubiri kwenye msiba, umekipoteza. Na kuanzia leo napenda ufahamu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna sabra, hakika subira inayompatia mtu thawabu nyingi, inda awali sadama, ni katika mwanzo wa mshindo, pale unapotokea mara ya mwanzo tu, imekuja tu habari ya kifo ghafla, basi pale pale akili ya mtu na ulimi wake ukimbilia upesi upesi istirjai, inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Na kama kuna dua mtu pale anatakuomba, aombe pale pale, kwa kumuombea yule maiti, ya kujiombea yeye na watu wake na wanawe, pale pale upesi upesi. Halafu tena ndo alete habari nyingine, lakini jambo la kwanza kabisa ni kusubiri, na kusubiri kukubwa ni kufanya istirjai kwa Mwenyezi Mungu. Inna sabr, hakika ya subira, inda awali sadama, au kwa riwaya nyingine imekuja, inda sadamatil ula, ni katika mshindo wa mwanzo, pale linapotokezea jambo zito, ndipo anapopima mtu pale imani yake, atasema nini, atafanya nini wakati ule. Na si rahisi wakati ule kumkumbuka Mwenyezi Mungu mtu, si rahisi wakati ule kumjia mtu dhikiri hii ya inna lillahi wa inna ilahi rajiun, si rahisi kabisa. Yataka watu wenye ndimi na nyoyo zilizorutubika, zimekuwa laini, zimepata mbolea kwa kumdhakiri Mwenyezi Mungu sana, basi kila mara nakuwa wao kwa Mwenyezi Mungu sana, linapotokea jambo inakuwa Mwenyezi Mungu yuko mbele, kwenye ulimi, kwenye moyo, kwenye macho, kwenye kila kitu. Hadithi hii imetoa dalili vile vile ya kwamba wale waliomkurubia maiti, na bali anaingia hapa kila Muislamu, wajibu kwao hina yablughuhum khabaru wafatihi, wakati inapofikilia wao habari ya kifo chake. Tumesema amrani, mambo mawili, la kwanza ni hili la kusubiri na kuridhia kudura ya Mwenyezi Mungu. Hadithi hii akharajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari, wal Baihaqi, na Imam Baihaqi, wasiyaku lahu, na ule mtiririko wa maneno ameuleta yeye Imam Baihaqi hapa kama ulivyo. Wasabru ala wafatil auladi, na sasa subira ikiwa itatekelezwa juu ya kuondoka duniani watoto wa mtu waliozaa, lahu ajrun adhimun. Sasa tunahama katika subira ya mtu mwingine, ujira wake namna nyingine, na kuondokewa mtu na wanawe, ujira wake mwingine sasa vile vile. Wasabru ala wafatil auladi, na subira juu ya kufa kwa watoto, lahu ajrun adhimun, subira hiyo ina malipo makubwa. Waqad jaa fi dhalika ahadithun, na kwa hakika zimekuja kuhusu jambo hili hadithi nyingi, kathiratun, nyingi mno, adhkuru ba'daha, anasema al-Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani, nitazitaja baadhi yake tu. Hadithi hizo ni nyingi sana, zipo, lakini mimi adhkuru ba'daha, nitazitaja baadhi yake. Awalan, ya mwanzo, mtume kasema la yamutu li ahadin min almuslimina, hafi kwa yoyote katika Waislamu, hafi kwa yoyote katika Waislamu, thalathatun min alwaladi, hawafi watoto watatu wanaofikia idadi, halafu fatamassahu naru, ukaenda ukamgusa moto yule aliofiwa na wanawe, hicho kitu kiwezekani kabisa, ila isipokuwa tahillatul qasami, kije kitenguaji cha kiapo hichi. Mtume kama anaapa hapa, labda mtu aje afanye kitendo cha kutengua ahadi hii, cha kutengua kiapo hichi, aje yaomboleze, aje alete mambo ya uzushi kwa ajili ya kufiwa, apoteze mali kwa ajili ya kufiwa, ayafanye asifanye, mtume pale kwa hakika ametengua kiapo hichi, ahadi haipo tena. Lakini kama atasubiri na akakaa kwenye njia ambayo mtume kafundisha watu wapite wakati wa msiba, akafanya mambo ya kisheria tu, asipinukie mpaka kwenye msiba, basi mtume anaahidi la yamutu hafi au hawafi li ahadin min almuslimina, kwa yoyote katika Waislamu aliyemiliki min alwaladi, yani thalathatun min alwaladi, hawafi watoto watatu, halafu mtu huyo aliofiwa fatamassahu naru, ukenda ukamgusa moto, illa tahillatul qasami, labda afanye jambo la kutengua kiapo. Maana haya anasema mtume hapa, kama ana hapa anasema hawafi watoto watatu wa mtu kisha akaenda kijiji motoni, kama ana hapa labda afanye jambo mtu la kutengua kiapo hichi, hapo tena mimi sina dhamana tena. Akhrajahu shaykhani, hadithi hii wameitoa mashaykhi wawili, wal bayhaqiyu an abi hurairata, kutokana na abu huraira. Hilo jambo la mwanzo ni kusubiri na kuridhia kudura ya Mwenyezi Mungu, la mwanzo ni hilo. Kasema kuna mambo mawili yatakiwayo kama ni wajibu juu ya wale waliomkurubia maiti wao. Thaniyan, la pili sasa, ma min muslimaini, hawapatikani waislamu wawili, yani mume na mke, baba na mama, yamutu lahuma thalathatun min alwalad, watakapokufa wale waliokuwa wamewazaa wao, thalathatun min alwaladi, watatu katika watoto, watoto hao hasa lam yablughul huntha, hawajafikilia kubaligh, wadogo, wameondoka udogoni, chini ya umri wa kubaligh. Anasema hawafi kwa waislamu wawili, watoto watatu, illa isipokuwa adkhalahumullahu wa abawaihim aljanna, atawaingiza hao watoto watatu Mwenyezi Mungu na wazazi wao wawili peponi. Hii ahadi nyingine tumenaahidi vile vile, bifadli rahmatihi, kwa fadhila za rehema zake Mwenyezi Mungu ametoa tu, hiyo ni ofa katoa kwa muumini, yani akimpa mtihani wa msiba akawa hakubabaika, hakuomboleza, hakuyasema yasiyofaa, hakufanya yasiyofaa, basi ahadi ya mtume anasema Mwenyezi Mungu na fadhila zake humuingiza peponi mtu, watu hao wawili huwaingiza peponi pamoja na watoto wao. Kala, mtume akaendelea kusema, wayakununa ala babi min abwabil janna, watoto hao siku ya kiyama watakwenda kukaa juu ya mlango mmoja wapo miongoni mwa milango ya peponi, vizingitini pale au nje kwa mlango kidogo, wamekaa wanasubiri aondoke. Fayukalu lahum, kisha patasemwa kuambiwa wao, ikiwa na malaika au Mwenyezi Mungu anajua nani atawasemesha hapo, patasemwa kuambiwa wao, udkhulul janna, mwangojea nini nyinyi, mbona mmekaa nje, ingieni ndani, msingoje tena mpaka tolewe mwezi mwingine, hapa mwangojea nini nyinyi, ingieni peponi ndani huko. Fayakuluna, watoto watasema, hatta yajia abawana, hatwendi mpaka watapokuja wazazi wetu. Fayukalu lahum, hapo patasema kuambiwa wao, udkhulul janna, haya mshapewa, ingieni peponi antum, nyinyi watoto, wa abawakum, na wazazi wenu, bifadhli rahmatillahi, kwa fadhila za rehma ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika jambo la kuondokewa mtu na watoto wasisikitike sana, akavunjika moyo, jambo la kuvunjika moyo halitakiwi kwa mu'min. Innahu la yai'asu min rahmatillahi au min rauhillahi illa alqaumul fasikun, hawakati tamaa katika kupata rehema za Mwenyezi Mungu isipokuwa watu mafasiki wametoka katika tawi ya Mwenyezi Mungu. Hakuna jambo la kuvunjika moyo katika Uislamu abadan. Ameondoka kwanza, ameondoka wapigili, ameondoka tatu, jijue mnaishi katika ahadi ya mtume sasa, na haina haja ya kuitakidi kwamba labda kuna mkono wa mtu, labda shetani anawaangamiza na ukaanza kuingia katika matendo mabaya ya ushirikina. Ni kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa kumuomba sana, kama alivyoomba mitume wa Mwenyezi Mungu. Nabii Zakaria alikuwa na maneno akisema, rabbi la tadharni farda, mola wangu na kuomba usiniache peke yangu, wa anta khairul warithin, na wewe ni mbora katika wenye kurithi, mimi peke yangu sina mtoto na nampata hakai, aina najua khairi zangu Mwenyezi Mungu umenitangulizia. Kuna ahadi ya mtume kwamba hawa watanchukua mimi peponi hawa, lakini hapa duniani pana mambo ya maswalihi chungu nzima, anahitaji mtu kumpata mtoto amrithi ilmu yake, amrithi mali yake, alimradi mtoto ni katika pumbao kubwa, ni moja katika neema kubwa, ni moja katika msaada mkubwa anaopata mzazi kwa mtoto. Anamuona, anawaona mtu wenziwe, kila mmoja anacheza na mwanawe, anamtuma mwanawe kishapaka mtu mzima, amepata maisha mazuri, anamsaidia mzazi wake. Hayo ni katika maswalih. Asivunjike moyo mtu akaona, ah, labda Mwenyezi Mungu mie kanichukia. Hakukuchukia. Watoto hawa kwa hakika kutangulia akhira katika umri chini ya baligh, kuna faida kubwa, kubwa mno. Mwenyezi Mungu anajua kama huu ni msiba. Katika riwaya nyingine zimekuja Mwenyezi Mungu huwauliza malaika, akawaambia: malaika wangu mlohusika na kutoa roho, qabadhtum thamarata fuadihi, mmechukua matunda ya moyo wake mja wangu. Mnajua mfanya hivyo jambo kubwa sana hilo. Malaika anajibu, tumefanya hivyo lakini kwa amri yako Mwenyezi Mungu. Tumefanya kwa amri yako Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu huwauliza malaika, madha qala abdi, ehe, mja wangu amesema nini mlipomchukulia wanawe? Wa huwa aalam, na Mwenyezi Mungu anajua nini wamesema waja wake, lakini anataka kutangaza, anataka kujulisha faida na tija ya kile kisemacho. Malaika anajibu, hamidaka, mja wako amekusifu, amekushukuru, wastarjaaka, na amerejea kwako, kaleta mambo haya kwamba wewe ndo asili ya mambo. Amefanya sirjai mja wako, amerejesha mambo kwa Mwenyezi Mungu. Basi malaika huambiwa na Mwenyezi Mungu, ibnu liabdi baitan fil janna, mjengeeni mja wangu nyumba peponi, wasamihi baital hamdi, na muitolee jina, muite nyumba hii ni nyumba ya shukurani. Hii kashukuru mja wangu hivyo, hakusikitika, hakutukana, hakusema siofaa. Kama kafanya hivyo, basi ibnu lahu baitan fil janna wasamihi baital hamdi, na nyumba hiyo muite jina la nyumba ya shukurani. Hadithi tuliyosoma akhrajahu an-Nasa'iyyu wal Baihaqiyyu wa ghayruhuma anhu, kutoka na huyo huyo sahaba tuliyomtaja nyuma, wa sanaduhu sahihun, na masnadi yake ni sahihi, ala sharti shaykhaini, juu ya sharti walioiweka mashaykha wawili. Hiyo ni hadithi ya pili katika hadithi zilizokushuhudia kwamba endapo wameondoka watoto, basi ujira wake unakuwa mkubwa zaidi. Hadithi ni mbili tuliyosoma. Thalithan, ya tatu, Mtume anasema ayyuma mra'atin, mwanamke yoyote. Sasa ni kwa mwanamke, special kwa mwanamke, na wanawake ndio ambao wanakuwa laini katika misiba. Wanawake ndio wanavunjika moyo, na Mwenyezi Mungu na Mtume wa Mwenyezi Mungu hapa amekuja kuwataja wanawake bidhati maksudi, kwa sababu wamestahiki kuona uchungu, kwa sababu mwanamke aliteseka kwa muda miezi tisa. Maisha yake kwa hakika hayakuwa na raha tena, tokea mimba inaanza kutunga tumboni. Afya yake inadhoofika, alimradi anaingia katika mtihani mgumu, umbile lake linabadilika, anakuwa tena sasa hayuko huku, hayuko huku, na kila siku zikikaribia hali yake inazidi kuwa mbaya. Hatimaye saa ya wilada ikifika, anachungulia kaburi mwanamke kabisa kabisa. Na wakati mwingine mambo yanakuwa si mazuri, mtoto amekaa vibaya, labda ametanguliza miguu, labda yuko hivi, au pengine saizi ya mtoto mkubwa, na anaambiwa kabisa huyu huwezi kumzaa mwenyewe, itabidi ufanyiwe operation. Alimradi mwanamke anapambana na mambo mazito. Hapa Mtume sasa anamtaja kwa mwanamke kwa jina, anasema ayyuma mra'atin, mwanamke yoyote, mata laha thalathatun min alwalad, waliumfia yeye watatu katika wanawe, kanu hijaban min annar, watoto hao watatu wameshakuwa ni kizuizi, pazia la kumzingia yeye na moto. Qalat imra'atun, kuna mwanamke mmoja alikuwa pale Mtume alipokuwa anasema watoto watatu, na wakati huo yeye keshaondokewa na wawili, bado mmoja. Alidaka tu akasema, wasnani, wasnani, bwana Mtume nakuomba na wawili watie kwenye orodha, na wawili vile vile. Qala wasnani, Mtume akamwambia umepita, wasnani na wawili vile vile, na wawili pia umepita. Akharajahu al-Bukhari, hadithi hiyo amesindi, lakini kwa sharti mwanamke asiomboleze, na wanawake ndo wanawake. Wanawake humkodi mwanamke mwenzi wao, hasa mwenye kujulikana, hodari sana, wa kwenda mazikoni akaliza watu. Napata sema pale kama patakuwa kimya, watu wamesoma, wametambua mambo, labda pale zinakwenda dhikri za Mwenyezi Mungu zaidi, pale panatolewa mawaidha zaidi, watu wanakumbushwa habari ya Mwenyezi Mungu na msiba na jambo la kadhia nzima ya mauti. Kila mmoja yake tayari, kaondoka mtoto mchanga, kaondoka huyu miaka mitatu, miaka mitano, Mwenyezi Mungu hachagui katika kumchukua mja wake. Basi yatotokea mabilisi pale, waone kwamba hapa hapa sisi tutakosa mambo yetu. Sasa yakijulikana haya, Waislamu kayajua, mazikoni wakawa watu wanapata thawabu sasa bila madhambi, sisi tutakosa maslahi yetu. Basi kuna wanawake maalumu wanakodiwa, hodari mno kwa kuliza watu katika misiba, wanaanza kusema kwamba jamani, mmekaa hivyo kwani tuko harusini hapa sisi? Hapa mazikoni jamaa. Aliondoka binadamu, hakupa kuku hapa wala paka wala panya. Hapa kafa hata ata uchungu hamuonei, anahesabu kwamba anaonewa uchungu sasa. Oh? Hakuna yoyote hapa anaojali fadhila zake mtu huyu hapa? Anaangua lio pale nalia. Maskini fulani, maskini fulani, fulani alikuwa na hivi na hivi. Na juzi juzi juzi kafanya hivi hivi hivi hivi hivi. Anawachochea, anawachochea mpaka wale karibu na maiti hawajiwezi. Kama kuna mtoto pale, kama kuna ndugu pale, kama kuna baba au mama pale, kwa hakika inakuwa pale huzuni zao ziko kubwa zaidi. Mara na wao wanaingia katika shengesha hilo, mambo yanaharibika ghafla. Kuna baadhi ya wakati utashuhudia mambo ya ajabu kwa wanawake. Wanakwenda msibani, wanakwenda msibani, wanakwenda mazikoni palipofiwa, tokea nje huku hawajafika pale kama wawili au watatu wanne, basi wanaambizana, jamani, mwenzenu sitakilio hivyo, kitakipata wapi? Anza wewe basi. Na mimi sina hivyo hivyo. Oh, sasa hapa tutakwenda vipi sisi mbele kule? Naona haya moja kwanza, nzuri anakitafuta kwa nguvu kilio. Nimewahi kushuhudia pahala watu wamekazana barabara, hawataki kulia, kama wanalia machozi matupu. Nimeshuhudia mwanamke mmoja akienda kumtikisa mpiwa mabega, anamtikisa makidada yake, anamtikisa anamtikisa mpaka akujiweza. Kesha kumwambia mlani bilisi, mlani bilisi, si hivyo hivyo, na kia akawata kamshika tu, kamshika mpaka akaangualio kalia. Hii ndiyo hali. Hiyo ndiyo sharti ya kupata thawabu, kwamba hawatofanya mambo ya maombolezo. Na katanga mwanamke kwa jina hapa, ana fadhila kubwa mwanamke peke yake. Kachukua mazito katika ujauzito, Mwenyezi Mungu anajua. Mtume anasema ayyuma imra'atin, yoyote mwanamke, mata laha thalathatun min alwalad, waliomfia wake yeye watoto watatu, kanu, basi watakuwa watoto watatu hao hijaban minan nar, ni kizuizi cha mwanamke huyo kuingia motoni. Qalat imra'atun, mwanamke mmoja alikuwa tayari keshafiwa na wawili, na pale mtume tarajia watatu, akaomba wasnani, naomba bwana mtume na wawili vile vile aliofiwa aingie hapo. Qala wasnani, mtume akajibu vile vile nikubali na wawili vile vile. Na kuwa na maana hiyo, hiyo ndiyo hali, na hiyo ndiyo hadhi, na hiyo ndiyo nafasi ya mwanamke anapoipata hapo. Asiitezee, asiipoteze, na anaweza kuipoteza kama mambo matatu, vijineno vitatu basi, na kutana nguo na kujipiga makofi na kujibata na kususia na hivi na hivi. Akhrajahu al-Bukhari hadithi kaitoa Imam Bukhari wa Muslim wa Baihaqi an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kutokana na sahaba mtume Abu Sa'id al-Khudri, Mwenyezi Mungu amrahi. Rabi'an, hadithi ya nne yenye kuonyesha malipo makubwa zaidi kwa mtu aliyofiwa na wanawe. Mtume amesema inna Allaha la yarda li'abdihi al-mu'mini, Mwenyezi Mungu haridhii kwa mja wake mwenye kuamini, idha dhuhiba bi safihi, pindi atapoondoshewa kipenzi chake kipendacho. Min ahli al-ardhi, katika watu walio ardhini, kuna wengine ni kipenzi safi. Safia ni kipenzi wa ndani, na kipenzi wa ndani inakuwa nini? Kama mtoto, mtoto kwa hakika anachukua sehemu kwa baba yake. Ndiyo maana Nabii Ibrahim kapewa mtoto katika utu uzima, anatekiwa, haikuondoka mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika mtoto yule. Anajaribiwa mikali mbalimbali, mara aambiwe muwake mwanao na mama yake hapo hapo pahala ambapo hapana mmea wote, hapana watu. Kisha Nabii Ibrahim anasema sasa, anaambia Mwenyezi Mungu, jambo gumu imenipa, lakini kwa amri yako wewe, inni askantu min dhurriyati, nimekubali Mwenyezi Mungu kuweka kizazi changu hapa biwadin, katika jangwa hili, ghairi dhi zar'in, lisilokuwa na mmea, hata pera, hata chongoma, hata kunazi hakuna. Wakati ule inda baitika almuharram, lakini mbele ya nyumba yako Mwenyezi Mungu mtukufu, rabbana, mola wetu nalokuomba, kubwa zaidi nalokuomba, liyukimu sala, hawa wasimamishe sala tu basi, hilo tu. Wakishaweza kusimamisha sala, basi problem zao zitakazawa, hakutokuwa na matatizo. Lakini kama watomtambua Mwenyezi Mungu, hawatoswali, mambo yataharibika. ufunguo wa kila khairi uko katika kutongana na Mwenyezi Mungu kwenye sala. Rabbana liyuqimu sala faj'al afilata minan nas tahwi ilayhim, nala kujalia vile vile vifua vya watu, nyoyo za watu zimili ielekee kwao, kwa wapende hawa wasiwatikie wasiwadhuru. Tayib, anajaribiwa kwa jambo hilo, kisha akajaribiwa kwa gumu zaidi kuliko hilo. Bala alipomwambia mwanawe, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madha tara, mimi ninaona ila nkilala mwanangu kuwa nakuchinja na kuona kwa mtume singizini imekuwa ni wahi mwanangu, nasemaje? Fandur madha tara, angalia unaloliona, unasemaje mwanangu? Mtoto mtu anamjibu mtume ambaye ni baba yake, na wakati anapozungumza mitume wawili pana lesson kubwa kwa ajili ya waumini. Ibrahimu ni mtume kina katika ulul azmi na rusul. Ismaili mwanawe ni mtume vile vile, atakuwa mtoto amelelewa katika nyumba ya utume, yeye ni rabibu baiti nubuwa, kalelewa katika nyumba ya mtume, sio mchezo. Tauhidi kashiba tauhidi, anamwambia ya abati, baba kwa hilo kujugunike, ifal ma tuhma, lifanye lile ambalo unaamrishwa, satajiduni, na mimi utanikuta, lakini in bracket, insha Allah, akipenda Mwenyezi Mungu, akipenda Mwenyezi Mungu utanikuta mimi minaswamilina, ni katika uvumilivu. Tuvumilia hilo. Mtoto anachukua sehemu fulani ya mapenzi ambayo ya Mwenyezi Mungu, huwa anaiba achukua yeye. Mchana mkubwa sana, mara moja mtu anatoka kwenye taa ya Mola wake anampata mwanawe. Aidha anakuwa hawezi kumgombeza, hawezi kusema naye, na afanya atakavyo, anaanza kumpia sigara hivi hivi udogoni, hivi hivi miaka mbili mitatu tu, basi miaka mitano sita saba hivi, sigareti, hawezi kumwambia kitu, kwa sababu kachukua sehemu ya mapenzi, mpaka amri za Mwenyezi Mungu zinakuwa ziko nyuma kwa sababu ya mtoto. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu mtume anasema, inna Allaha la yarda, hakika Mwenyezi Mungu haridhii, li'abdihi almu'min, kwa mja wake mu'min, idha zuhiba, pindi pakiondolewa, bisafihi, kwa mmoja katika vipenzi vyake anavyompenda, kama mtoto vile, au wakati mwingine nafasi hiyo huchukua mke, wakati mwingine huchukua mume, wakati mwingine huchukua baba, wakati mwingine huchukua mama, wakati mwingine huchukua ni mtu mwenzake tu ametoka mbali, tokea skule kwa pamoja, mtu wa darasani kachukua sehemu fulani ya mapenzi, hawezi kumkosa. Wakitwalii watwalii pamoja, wakipanga mipango, kamwondokea ghafla, basi nakuwa pale kwa hakika anapata jambo zito. Mtu min ahli al-ardhi, katika watu walioko ardhini, anasema fasabara, aliondokewa na kipenzi chake akasubiri, wahtasaba, na akataraji kupata malipo, bithawabin, kupata malipo ya thawabu, basi anasema la yarda, Mwenyezi Mungu haridhii, duna aljanna, isipokuwa pepo ndio anayoridhia kwa mtu. La yarda duna aljanna, haridhii bila ya pepo, ni pepo tu, ni pepo tu, kama atasubiri. Kubwa litakiwalo kumlipopigwa na msiba, kama huwa kuotokewa, kubwa zaidi ni kuvumilia, ni kusubiri. Akikosa subira, lolote alifanyalo pale, kama atatoa pesa mingi kwa ajili ya hikma, kwa ajili ya arobaini, kwa ajili ya hauli, hakusubiri na kumtia Mwenyezi Mungu makosani, kama kwamba kamuonea, hata sheki kila kifanya bado tu, pengine kila mwaka anajikumbusha msiba ule ule, na misiba itakuwa mingi, basi na maana kwamba kwa kila mwaka, kila baada ya miezi miwili yumo msibani tu, yumo msiba, hapo itakuwa kwa hakika anatoka katika taa na anajivua katika ahadi za mtume zilizowekwa, kwamba Mwenyezi Mungu haridhii kwa mtu kusubiri kwenye msiba duna janna isipokuwa pepo. Hadithi hii akharajahu an-Nasa'i, ameitoa Imam an-Nasa'i, an Abdullah ibn Amr, kutokana na Abdullah ibn Amr, bi sanadin hasanin, kwa mategemezi yaliyokuwa mazuri. Tumesema kwamba wayajibu ala aqaribi al-mayyit, ni wajibu wa jamaa wanapokumbia maiti, hina yablughuhum, wakati inapowafikilia wao, khabaru wafatihi, khabari ya kifo chake. Tumesema wajibu amrani mawili, hilo la kwanza la kusubiri limekusha mpaka hapa. Sasa anaingia kutaja al-amru thani, jambo la pili, mima yajibu ala al-aqaribi, katika yale ambayo yanawajibika juu ya watu wanapokumbia maiti, al-istirja'u, baada ya kusubiri ni kuyarejesha mambo kwa Mwenyezi Mungu, wasirejeshe kwa mtu fulani, kwamba labda yeye ndiye aliyosababisha kifo, daktari mzembe sana yule, dereva yule hivi na hivi, hapana, aache sababu zote ziache pale, ende kwa Mwenyezi Mungu. Jambo limeshapangwa, limeshakadiriwa liwe kwa siku ile angelikufa hata kama angekutana nani. Ile sababu imetokezea sasa. Na sababu kwa mwingine haingii hata akilini za mwingine. Kakaa mtu dukani huko pembeni, barabara iko wapi? Duka liko wapi? Huko dukani. Bukhari anapatana na hivi na hivi. Gari imeacha njia kabisa, imekatika kitu, imekwenda moja kwa moja kumpiga mtu huko pembeni. Hakuna uzembe, hakuna nini, ni ajali kitokezea. Arrizqu wal ajr. Rizqi na mambo ya ajali haya, mambo makubwa sana. Hakuna mwenye kutia mkono wake hapo. Maktubun fil lawhi. Imeandikwa katika lawhi mahfuz na ichapangwa. Takadiriwa. Hakuna mwerevu wala hakuna mtu ambaye mjinga sana wa kukwepa ajali. Hakuna mwerevu wa kukwepa na wala hakuna mjinga kujitumbukiza mwenyewe. Ila hadhari itakiwa itukujiwe. Hadhari kwa mujibu wa sheria lazima mtu achukue mvua inanyesha, awe na mavuli, awe na raincoat. Hakadha anapita pahala penye mimba, vigae, awe na viatu vizuri, hadhari takiwe. Lakini alilolipanga Mwenyezi Mungu, hata kama utakuwa kinga gani, takupiga tu. Sawa. Al-amru thani mimma yajibu ala al-aqarib, jambo la pili ambalo linawajibika kwa wale jamaa wa karibu, al-istirja'u, ni kurejesha mambo kwa Mwenyezi Mungu baada ya msiba. Nini istirja'u? Mtu anarejesha vipi kwa Mwenyezi Mungu mambo ya msiba? Wa huwa an yakunu istirja'u, ni kusema mja, inna lillahi, sisi ni milki ya Mwenyezi Mungu. Wa inna, na hakika sisi, ilaihi, kwa yeye Mwenyezi Mungu, rajiuna, ni wenye kurejea. Hii ndio istirja'u. Ukisema hivi umearejesha wao kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kama jaa fi ayati mutaqaddima, kama ilivyokuja haya katika aya ambayo tayari imetangulia nyuma tulisoma. Wa yazidu alayhi qawluhu, na hapa atazidisha juu ya aya hii, juu ya kusema hivi atazidisha kwa tamko lake, aombe pale pale mpaka kiombe. Na dua inayoombwa katika mshindo wa mwanzo wa msiba ni dua ambayo hairejei nyuma, hujiliwa. Atasema hivi, Allahumma ajurni fi musibati. Upesa kibili hivyo baada ya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati, ee Mwenyezi Mungu nilipe mimi katika msiba wangu, nilipe. Na kama mtasema kwa wengi utatia nuni na alifu moja, Allahumma ajurna fi musibatina, tulipe sisi katika msiba wetu, ukiwa peke yako. Allahumma ajurni fi musibati, ee Mwenyezi Mungu nilipe mimi katika msiba wangu. Wa akhlif li, na unibadilishie mimi, khairan minha, kilicho bora zaidi kuliko msiba huu. Na mkiwa wengi, wa akhlif lana, na utubadilishie sisi, khairan minha, kilicho bora zaidi kuliko msiba huu. Na naam, kinakuja tu kilicho bora zaidi kuliko msiba huu. Na akitaka Mwenyezi Mungu atakuonyesha duniani kabla uondoka, atakupa kilicho bora zaidi kuliko msiba huu. Kabisa kabisa. Maneno yale kwa hakika, ikiwa ndo mshindo wa mwanzo umetokezea wa msiba, akikumbuka mtu akasema haya, basi kinakuja kitu kizuri zaidi kuliko msiba huu. Li hadithi Ummu Salama, na hayo dalili yake yapatikana kwa hadithi ya Bibi Ummu Salama radhiallahu anha, Mwenyezi Mungu amwe radhi. Qalat, amesema, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, mimi nimsikia mtume akisema hivi, ma min muslimin, hakuna muislamu yoyote, tusibuhu musibatun, utaumfika yeye msiba, fayakulu, kisha akasema, ma amarahu Allah, yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha yaseme. Maneno gani hayo? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Halafu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Anasema atosema mtu maneno haya, nimemsikia mtume, illa akhlafa Allahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamgeuzia, atambadilishia lahu mtu huyo, khairan minha, kilicho bora zaidi kuliko msiba ule. Qala, akasema Ummu Salama, falamma mata Abu Salama, sasa hadithi iliyoko mimi ninayathibitisha haya, alipokufa mume wangu bwana babake Salama, na yeye anaitwa Ummu Salama na mumewe babake Salama, anasema kuntu, nilisema mimi katika nafsi yangu kimoyo moyo, jamani ni mtume kasema atakayesema na haya atafiwa baada ya msiba huu kilicho bora zaidi kuliko msiba huu. Lakini mimi najiuliza, ayyul muslimin, yupi katika waislamu wote ninaotambua hapa Madina mimi, khairun min Abi Salam, atakayekuwa bora akamjizi Abu Salama kwa sifa zote. Abu Salama mwenyewe anamjua, alikuwa mume kabisa kwa mipango ya mashauri ya furaha na misiba. Alikuwa muungwana, alikuwa mstaarabu, hawajapatapo katika miaka waliokaa kukwana hata kidogo. Bibi bwana kiucha Mungu anaishi. Anasema katika sifa zake kubwa ninazojua mimi, sidhani kama Muislamu mwingine atakuwa nazo sifa hizi. Awwalu baitin hajara ila rasulillah, kwanza ni nyumba ya mwanzo iliyohama kumpatia mtume Madina. Awwalu baitin, nyumba ya mwanzo kabisa, sisi ni wa mwanzo kuhama, cheo hicho hatufiki mtu sisi. Thumma kisha, lakini nikakumbuka kwamba hayo maneno katika mtume hivyo sikama natoka pambegine pote pale. Anasema thumma inni kultuha, kisha mimi nikayasema ile maneno. Huku najiuliza, lakini kilicho bora zaidi hapa nakusudia mume mimi, nipewe mume mwingine aliyokuwa bora zaidi kuliko Abu Salama. Abu Salama nyumba ya mwanzo kuhajir ni yeye, hapa simuoni yoyote anayofika daraja hili atakuwa bora kwa vipi? Nikasema nani? Basi anasema naam, fa akhlafa Allahu li rasulillah, Mwenyezi Mungu alimbadilishia mume, akanipa mjumbe Mwenyezi Mungu kwa mume. Sasa hapo bila shaka hawezi kukuandaa kumtu mwingine kumpita mtume abadan. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, hata kama alikuwa na tabia gani Abu Salama, mtume Mwenyezi Mungu anampa recommendation kwamba wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wewe Muhammad uko juu ya tabia kubwa ya mtu mwingine. Hapo anaitakasa akili yake, anatakasa moyo wake, anatakasa mdomo wake, ulimi wake, ma yansiku anil hawa ma zagha albasar wa ma tagha in huwa illa wahyu yuha, anatakasa kila kitu chake. Na mwisho wa innaka la'ala khuluqin 'azim, anasema fa akhlafa Allahu li rasulullah, akambadilishia Mwenyezi Mungu mimi kwa kulipa nyumba Mwenyezi Mungu. Qala, anasema mambo yalikwenda hivi, alipokuwa mume wangu niliposema mambo yale, mambo alianza arsala ilayya rasulullah, akapeleka ujumbe kwangu mjumbe wa Mwenyezi Mungu wa posta, na alimleta Hatib ibn Abi Balta. Namkumbuka nani huyo Hatib ibn Abi Balta? Tuliwahi kumzungumza hapa darasani katika kisa chake alipotoa barua kwa siri wakati mtume anataka kwenda kuiteka Maka. Hatib ibn Abi Balta alikuwa na mwanawe atabakia Maka pale bado kafiri, akaona mwanangu sasa kaangamia, uchungu wa mwana ukamjia. Ndo yale tuliyosema, mtoto huchukua sehemu ya mambo mpaka ya Mwenyezi Mungu akawa nayo baba. Sasa hapa ikamjia damu ile, huyu Hafidh akaandika barua kwa siri, akamkodi mwanamke, akamlipa pesa yake nzima, akamwelekea barua hii, akawapelekea Makureshi kule. Barua inawaambia kama Mtume Muhammad anakuja kuiteka Maka mjina wake, na habari mapema la kupata nyumbani, anakimbia akimbie, ilimjia jambo kubwa sana mlimani. Lakini adhanu ya shari bismillah tabaraka taala, tutaendelea inshallah baada ya adhan. Basi Hatib ibn Abi Balta ambaye alipelekwa na mtume kama ni mshenga wake wakati kumtafutia mke kumposea kwa Bibi Ummu Salama, ni yule Hatib ambaye aliandika barua akampa mwanamke ende akawapelekea Makureshi kuwajulisha kwa Muhammadi anakuja kuiteka Maka. Lakini mwanamke hakuwahi kufika nayo barua. Jibril amekuja kwa Nabii Muhammad akamwambia, mmoja katika masahaba wako kafanya hatari kubwa sana, ameandika barua kampa mwanamke na kishapitia njia kadhaa kadhaa, mwanamke na barua kwenye nywele kaitia ndani ya mikia ya nywele barua. Ndio maana mtume akawatoa Sayyidina Ali na wenzio kumfuata. Mwanamke alikataa sana kama ana kitu, lakini Sayyidina Ali na wenzio wakamtisha wakamwambia, atakapoadhibu atakapokuwa nguru atakufanya hivi hivi hivi hivi. Alipoona kweli imedhihiri mwanamke, akasukua misiki ya nywele ile akawapa barua hii. wakaja naye mpaka kwa mzume, bwana mzume akaisomesha barua hiyo, akamwita Hafidh akamwambia nini kilichokuwa kufanya hili hapo. Hakuwa mnafiki Hafidh, hakuwa kafiri Hafidh, alikuwa ni Muislamu mmoja ambaye makini kabisa, ni mkweli kabisa. Mtume kawai kumfanya ni mchenga wake, hawezi mtume kumchagua mtu akamposea mke mtu chakalabakala, anamtafuta mtu hehe kwa heshima yake yeye mtume, kama sababu huyu Hafidh. Na ndiyo maana aya zilipokuja katika sura Al-Mumtahana zimekuja kuwataja waumini kijumla, na Hafidh alikuwa ni mumin. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliyaa, enyi mlioamini msiwafanye maadui zangu na maadui wenu maua kwamba ni vipenzi marafiki. Imekuja kwa sigha hiyo ya kwamba waumini, mtume akasema kwamba Omar tusubiri kwanza, maksa naomba alikuwa anadai akatwe kichwa Hafidh kwa dola za mtume, akaanza subiri tungoje, na tamaa kwamba wahi utashuka kuhusu Hafidh lazima, kwa sababu simuelewi vingine mimi huyu, itakuwa kosa la kibinadamu. Binadamu lazima ajikwae duniani, hata akiwa nani, waliozuiliwa ni mitume maasumin. Huyu Hafidh mimi simuelewi kama ana ubaya kama huyu. Huyu mtu kahudhuria katika Badhi bwana, na watu wa Badhi Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba watu wa Badhi na wafanye watakofanya duniani ni wasamehe, wakati mgumu sana walikuwa ule wa Badhi. Umetolewa watu bila mpango wa kivita, bila ahadi, wakachekiwa imani zao pale. Sasa basi piganeni nao, hawana silaha watu, na wako tayari watu wakauawa pale. Basi kama tusubiri, yalipo subiri ndio kaja sura Mumtahina ile yakambegeo, kama unaona mambo hayo. Tungemuua nani? Tungemuua mu'min. Aya zimoja kumtaja ni mu'min bado huyu. Na Mwenyezi Mungu amemsamehe kwenye aya za Qur'an. Basi anasema Ummu Salama, arsala ilayya rasulullahi, alipeleka kwangu mimi nyuma Mwenyezi Mungu Hasiba, bwana Hasiba ibn Abi Balta'a, yaktubu li, kuja kuniposta mimi, lahu, kwa ajili yake mwenyewe mtume. Fakultu, mimi nikamjibu mjumbe, nikamsikiliza, inna li bintan, mimi na mtoto wa kike mkubwa, halafu ana ghayurun, na mimi ni mwanamke bwana Mwenyezi Mungu amenipa wivu na wivu mkubwa sana. Kama vipi kwanza mimi mkubwa, kama taweza haya haya sheti anielewe kwamba mimi na mtoto mwanamke mkubwa, na halafu mimi ni mwanamke ambaye nina wivu. Safana mtume bado yuko pale pale, akamwambia kajibie, mwambie amma ibnataha, ama kuhusu mwanawe, fanadu allaha, tunamuomba Mwenyezi Mungu amyughniha, amtajirishe na yeye kwa kumpatia mume. Ina maana Ummu Salama aliyekuwa kwa maneno yale, hata niposei mwanangu, yuko mwanangu hata mimi wanini hapa nilipo, na hivi nala kwa namke mwenye vina wifu sana, tamangaisha mtume wa Mungu ule, na haya namke zaidi ya mmoja, chapu wa tabu hapa pata kila nguo chani katabuwa. Mtume kajibu, amma ibnataha, ama kuhusu habari ya mwanawe binti yake, fanadu Allah, sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu anyughnia, hatuna haja na yeye, anyughniha anha, amtajirishe kuhusu yeye, apate nyumba yake na yeye vile vile. Wa adu Allah, na kuhusu yeye mwenyewe Ummu Salama, mimi nafsi yangu kama ni mtume, namuomba Mwenyezi Mungu anyudhiba bil ghairati, amuondolee uwivu au bakike wa kiasi ule wa haja unaotakiwa mpawe nao kwa mumewe, si ule wa too much, ambakishe kidogo tu, hiyo kama Mwenyezi Mungu amuondolee. Basi mambo yakawa kama Mwenyezi Mungu alivyopanga, maana ndoa si kitu cha masara. Ndoa aghlabu yake hasa kwa mtume wa Mungu ilikuwa ni maamuzi ya Mwenyezi Mungu moja kwa moja, kama wakati ambapo Zaid ibn Haritha mtoto wake mtume wa kulea, nyumba aliyopewa Zaid ni mtoto shangazi yake mtume Zainab binti Jahsh, na hapo awali Zainab akijihesabu kama ni mtume wake mjumba, mtumba wa mtume, tamaa yake ni kwamba atana mtume. Mtume akataka kuonyesha uungwana, akamtoa mtoto wa kindakindaki, mtoto wa kikureshi katika Bani Hashim, akamtoa Zaid bin Jahsh, akamwambia Zaid, ni Zaid mwanangu wa kukulea, utamuoa huyu. Kalamu ya Mwenyezi Mungu ishapita kwamba japo kwa subiri tatu wakae, ikipita haina budi. Lakini nyumba kwa hakika haikuwa nzuri, nyumba ilikuwa na makete, ilikuwa na mishindo. Zainab alikuwa ni mnyonge, akijihesabu kama siku yake yule, na halafu ile Zaid ibn Haritha vile vile alikuwa mnyonge anajisabu vile vile kwamba haikuelekea kabisa, lakini hakumpinga mtu, hawezi kumpinga mtu kwa sababu mke nyumba kwa hakika haikuwa mstawi. Kenda zaidi kwa mtume kushitaki, eh bwana mke naona kama simuenzi ya Rasulullah, mambo yako hivi hivi hivi hivi hivi, ile sakana hasa ndani ya nyumba haipo. Mtume anamrejesha anamwambia ittaqillah amsika alayka zawjaka, unamwambia sisi tunajua kwamba amsika alayka zawjaka. Muhammad akakushwa habari hii katika adhabi, wa in taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi. Kumbuka Muhammad ulipokuwa unasema maneno kumwambia mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemneemesha kwa kumpa Uislamu, wa an'amta alayhi na wewe umneemesha kwa kumpa uhuru, alikuwa mtumwa wa Bibi Khadija, alipokupa mtumwa huyo wewe ukampa uhuru pale pale ukamfanya mwanao, na akawa anaitwa Zaid bin Muhammad mpaka zilipokuja aya katika sura Adhabi, uduhuhum li abaihim huwa aqsatu inda Allahi watoto wote waitwe kwa majina ya baba zao hasa wanaowazaa, huu ndio uadilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Basi mtume anasema kuanzia leo wewe ni Zaid bin Haritha na sio Zaid bin Muhammad. Ulimwambia nini huyu alipokuja mashtaka kuhusu mkewe? Ulimwambia amsika alaika zaujaka Zaid, nenda nenda nenda na habari hiyo, kana mkeo mwana wattaqillaha, na ukamwambia mke Mwenyezi Mungu sio kama acha Zainabu, watukhfi fi nafsika, na huku unamjajambo Muhammad katika nafsi yako, mamlahu mabudihi, Mwenyezi Mungu anataka alijulishe. Jambo gani? Mtume alikuwa kishaona ya kwamba Zainab amekikilia lazima olewe na yeye, na sasa itakuwa vipi na huyu mwanangu wa kulee ya ndo alikuwa mkewe, sasa akimpa sadaka itakuwaje? Na pale imezagaa kama Kureshi, ni uchuro, ni kitu ambacho hakiingia kilini, ni aibu, ni fedheha, wala haiwi kwa mtu mwenye mtoto wa kulea mkewe kama atamwacha au mume kama atakufa. Ilikuwa ni jambo ambalo haifai kumuoa. Mwenyezi Mungu akataka kuondosha mila ile, akamwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idha qada zaidun minha wataran, akimaliza zaidi kwa mwanamke huyu haja yake ya kukaa naye, tunakwambiaje Muhammad, zawjatinaka, sisi mbinguni huku tunakuozesha wewe, ni amri chabuka hii ndoa tafuka sisi mbinguni huku, tena ukitaka usitake sisi tunakwambia zawjatinaka, tunakuozesha wewe likai ili la yakuna haraju, isiwe tena uzito fi azwa ala almu'minina, juu ya waumini, fi azwaji adhiyaihim, kuhusu wake wa watoto wao wa kulea, idha qadaw minhunna watara, pindi wakimaliza haja zao, basi isiwe tena. Tunaondosha mila mbovu hii. Wewe si mwanao zaidi bwana, mkewe kama tamwacha muowe, akitoka duniani muowe. Hiyo ni kuthibitisha kwamba ndoa ni kitu kingine kabisa, hususan kwa Nabii Muhammad. Si kitu ambacho kinakuja hivi hivi kama Roma tu, ni kitu ambacho kinapangwa mbali kabisa. Sababu yake kutokezea ndogo tu, kumbe ishapangwa huko mbali kabisa kabisa. Basi likafanyika likawa lilokuwa, ikathibiti maneno ya Mtume kwamba yoyote atakayesema inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna, kisha akaomba Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, au riwaya nyingine wa abdilni khairan minha, unibadilishie lilokuwa zuri zaidi kuliko hili. Akaolewa Umu Salama na Mtume, na bila shaka Mtume atakuwa ni bora kuliko Abu Salama, lazima iwe hivyo. Nukta ya 20 tunakwenda ukurasa wa kitabu sasa, kwa wale wenye vitabu ukurasa nambari 24 juu mkono wa kulia, nambari 20, wala yunafi sabra, wala halikanushi kuwepo subira, haitokanushwa subira kwamba haipo inawezekana, wala yunafi sabr, wala haikataliwi subra, an tamtani almar'atu, ikiwa mwanamke atajizuilia, minazinati kulliha, kutokana na mapambo yote hayataki sahihi. Hayaambiwi kwamba yeye atapata kusubiri. Kama atajizuilia hataki kujipamba sahihi, atawanja hataki, hata sabuni ya laksi haitaki. Hidadan, kwa kuweka msiba ala wafati waladiha, juu ya kifo cha mwanawe au ghairihi au kifo cha mwingine yoyote yule, idha lam tazib, pindi hakuzidisha msiba wake huo, ala thalathati ayami, kwa zaidi ya siku tatu. Haambiwi kama mwanamke una subira wewe, umekosa subira wewe, haambiwi hivyo. kama ataamua kujizuilia kujipamba kwa chochote kujifanya mwanamke, ala wafati waladiha, juu ya kifo cha mwanawe anaweka hidadan, ni msiba anaweka. Lakini idha lam tazid ala thalathat ayamin, hii ni msiba huo haukupindukia zaidi siku tatu, illa ala zawjiha, isipokuwa juu ya mumewe. Fatahida ataendelea kuweka msiba, atajipambe arba'at ashurin, kwa muda miezi minne, wa ashran, na siku kumi. Cheo cha mume ni nafasi nyingine kabisa ya pekee kwa mwanamke. Hapo katika msiba hakuingia baba mtu, hakuingia mama yake, hakuingia mwanawe, ndugu yake, hao wote siku tatu mwisho, lakini mume ni miezi minne na siku kumi. Lihadithi Zainab binti Abi Salama taqala, kutoka hadithi ya Zainab binti Abi Salma amesema, dakhaltu ala ummi habiba, mimi niliingia nyumbani kwa ummu habiba. Ummi habiba ni nani? Ni zawjun nabii, mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Taqalat, akasema ummu habiba, sami'tu rasulallahi, mimi nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam yakula nasema, la yahillu limra'atin, haiwi halali kwa mwanamke yoyote, tu'minu billahi wal yawmil akhir, ambaye anaamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, an ta'idda ala mayitin, kuweka msiba juu ya maiti, fawqa thalathin, kwa zaidi ya siku tatu, si halali tena, illa, isipokuwa ataweka msiba kwa zaidi ya siku tatu, ala zawjin, juu ya mumewe, arba'ata ashhurin wa ashra, kwa miezi minne na siku kumi. Thumma dakhaltu ala Zainab, kisha anasema nikaingia kwa Zainab binti Jahsh, mke wa mwingine mtume kisabuoni, aliyekuwa zamani ni mke wa Zaid bin Haritha. Niliingia nyumbani kwa Zainab binti Jahsh, hina tuwufia akhuha, wakati alipofishwa kaka yake, kwa mastaajabu makubwa yumo ndani ya msiba. Fadaat bitayibin, akaagizia manukato. Nilipoletwa nikamuona famasat, anajipaka naye manukato kwa kafu, na yumo ndani ya msiba siku tatu. Thumma qalat, kisha akasema, jamani, mali bitayyib min hajati, sina mimi manukato na haja nayo yoyote, lakini nimefanya jambo na maksudi na kuelimisheni elimu nilopata kwa mtume. Mali bitayyib min hajati, sina mimi kwa manukato haya nojipaka haja nayo yoyote, ghaira anni, isipokuwa mimi nafanya hivi, sami'tu rasulallahi, nimemsikia mtume sallama yaqul, akisema, fadhakara alhadith, akataja ile hadithi, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an ta'idda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'at ashhur.